שלחת אליי את הרוח להעיר עיני משינה, לימדת אותו לצמוח מילות אהבה ותחינה. אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. שילחת בי את ריח העצות ואת הלבנה, ציווית על הים לענח מכל אהבה ותחינה. אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגליי, את שולי שמלתי הלבנה, וכולך אמרו לי בואי ואני חזרתי אל ביתי, סגרתי את דלתי. בואי אליי, בואי אליי, בכל אהבה ותחינה. נשקו הגלים את רגלי, את שולי שמלתי הלבנה, וכולך אמרו לי בואי אליי. ואני חזרתי אל ביתי, סגרתי את דלתי. ליבי אשר אני